İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel, merhabalar. Merhaba hocam, günaydın. Günaydın Özdeş, günaydın Feryal. Nasılsınız? Gayet iyi. Hep birlikte çok iyiyiz. Yine yoğun bir gündem, bol karikatürler var. Hoş, güzel karikatürlerimiz var. İzninizle hemen konuya gireyim. Hemen, estağfurullah. Cumartesi günü, 2 Ekim Cumartesi günü Osman Kavala tutuklunun 1432. günüydü ve 64. yaş gününü kutladı o gün. Ben de buradan kendisine özgürce kutlayacağı nice sağlıklı yaşlar dilemek istiyorum. Ve bu haftanın ilk karikatürünü de yine Cumartesi günü T24'te yayınlanan bir karikatür, Kutlukhan Peker'in karikatürünü anlatmakla başlamak istiyorum programa. Bu Perker'in karikatürü bizi bir kıraathaneye götürüyor. Masalardan birinde oturan bir kişi çayını yudumlarken cep telefonundan da herhalde güncel haberleri izliyor ki aniden yüksek bir sevinçle böyle yüksek sesle haykırıyor. Oley! Adalet yerini buldu. Sonunda serbest. Şimdi yan masadakiler hepsi şaşırıyor. Merakla da akıllarına ilk gelen isimleri sayıyorlar tabii. Osman Kavala, Demirtaş. Haberi okuyan adam daha da heyecanlı. İki yumruğunu böyle sıkıyor, coşkuyla haykırıyor. Yok be, Britney Spears diyor. Şimdi bu noktada henüz haberi olmayanlar için küçücük minicik bir bilgi notu geçeyim. Los Angeles Mahkemesi Amerikalı şarkıcı Britney Spears'in babası Jamie Spears'in vasilik yetkisini askıya almış. Bu kararla birlikte Britney Spears 2008 yılından bu yana yetkisini istismar ettiğini söylediği babasının yasal gündeminden de kurtulmuş oldu. Ben hafta sonunda bu konuda çok ilginç bir belgesel izledim bir platformda. Britney zihinsel sağlığından kaygı duyulduğu için hastaneye yatırılmış ve babası da kızının bütün servetini kontrol ediyordu. Yasal kararla da kızı adına kendisi alıyordu. Fakat yalnız yasal kararlar almakla kalmıyor, kızına da çok yoğun bir gösteri ve konser programı uyguluyordu. Şimdi bakalım bu vasiliğin askıya alınmasıyla birlikte babanın bu görevi kötüye kullanıp kullanmadığı da araştırılabilecekmiş. Yani kıraathanedeki adamımızın sevinci boşuna değilmiş. Darısı ne diyelim, Kavala ile Demirtaş'ın başlarına. Evet, 1434 gündür tutuklu iş insanı ve hak savunucusu Osman Kavala. Ve ilginç bir şey de vardı hafta sonunda, Karar Gazetesi yazarı Mehmet Ocaktan'a gönderdiği bir mektupta. Yağmurun sesini dinleyeceğim ve hayatın nasıl bir mucize olduğunu bize işaret eden gök kuşağını görmeyi bekleyeceğim diye bir ifade kullanmıştı. Belki saat 10 ile 10.30 arasında ona da, o konuya biraz daha geniş yer verme fırsatımız olur. Evet. Bir de Aziz Gazemzade var. Kimdir diyeceksiniz Aziz Gazemzade? İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletinde öğretmen birliğinin sözcüsüydü. Sözcüsü halen herhalde. Geçen pazar günü tutuklanmış. Tutuklanma anında anne ile babasının yani ebeveynlerinin evindeydi ve yurt dışındaki bir İranlı yayıncıya röportaj veriyordu. Haliyle akıllı telefonunun kamerası da açıktı. Ben bu tutuklama kayıtlarını Instagram'da İranlı karikatürist Mana Neyestani'nin sayfasında izledim. Korkunçtu. Annesinin o memurlara oğlunu götürmemesi için yakarması falan. Bütün bunları net olarak görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Ve videonun sonunda da Aziz Gasemzade elleri ve gözleri bağlı olarak götürülüyor. Halen izlenebilir bu Instagram'da bu video. Muamelesi yapılıyor değil mi? Evet, evet. Şimdi Deutsche Welle'de yer alan habere göre İran'da Aziz Gasemzade gibi sendika aktivistleri ulusal güvenliği tehlikeye atmakla suçlanıyorlar. Terörist yani. Ve adam aslında bir müzik öğretmeni ve aktivist. Daha fazla sosyal adalet ve daha iyi çalışma koşulları için çabalıyor. Yine Deutsche Welle'ye göre halen en az 15 İranlı öğretmen bu çalışmalar nedeniyle, yani sendika çalışmaları nedeniyle hapiste bulunuyormuş. Bu konuda Mana Neyestani'nin çok anlamlı bir karikatürünü anlatmak üzere listeye almıştım ki Deutsche Welle'deki habere eşlik eden o karikatürü gördüm ve madem haberi doğrudan aldım, onu da çok beğendim üstelik ve yani itiraf edeyim, radyoda anlatması daha kolay bir karikatürü. Onun için onu anlatayım dedim. Karikatürün çizeri anlaşılmıyor, imza kısmı kesilmiş. Fakat telif hakları Deutsche Welle'ye ait görünüyor. Karikatürde bir hapishanenin demir parmaklıklı penceresinin önünde sıra olmuş bekleşen minik öğrenciler görüyoruz. En öndeki çocuk ayaklarında böyle parmak uçlarına basarak uzanmış, elindeki defteri hapishanenin penceresinden uzanan kola doğru tutuyor. İşte o çizgili mahkum kıyafeti giren kolun elinde de bir kalem var. Güzel bir dolma kalem var. Parmakların arasından uzatmış. Evet, parmaklar arasından uzatmış elini, dolma kalemini. Ve kendisine uzanan deftere bir barış güvercini çizmiş. Altına da imzasını atmış. Yani bu çocuklar, bu tutuklu sanatçının veyahut da öğretmenlerinin imzasını almak için sırada bekliyorlar. Böyle bir karikatür. Efendim, İranlı çocuklar imza için hapishane önünde kuyruk olurlarken, bekleşirlerken bizim öğrencilerimiz de artık hayırlısıyla yüz yüze eğitim sistemine tamamen geçtiler ve sınıflardaki yerlerini aldılar. Gerçi Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları 30 bine yakın seviyede sürüyor. Milli Eğitim Bakanımız, yeni Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer okulların kapanmayacağını, yüz yüze eğitime devam edileceğini de duyurdu. Rahatladık. Sağlık Bakanı Koca ise okulların açılmasıyla 0-17 yaş arası vaka sayısının %25 oranına ulaştığını belirtti ve Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı olarak bütün alternatiflerin denenmesini ve her haliyle okulların açık kalmasını düşünüyoruz dedi. Ne mutlu. Evet, şimdi olmadan olabiliyor demek ama yani gene de ölen sayısı saatte yaklaşık 8 kişi civarında olmaya devam ediyor maalesef. Evet, resmi olarak değil mi? Evet, resmi rakamlara göre. Evet, resmi rakam. Neyse. Şimdi Yeni Çağ Gazetesi'nin usta çizeri Emre Ulaş, aslında gazetesinin adıyla da çelişen Cilalı Taş Devri adlı karikatür köşesinde sınıfların durumunu şöyle görüyor. Sıralarında bir başlarına mesafe kuralına da uyarak oturan çocuklar görüyoruz. Maskeli. Hepsinin üzerinde evet maske var. Ellerindeki o taştan yontulmuş olsa gerek. Cilalı Taş Devri'ndeyiz çünkü, unutmayalım. O kalemlerle önlerindeki herhalde yine mermer tabletlere öğretmenlerinin söylediklerini not alıyorlar. Dersimizin adı coğrafya. Konusu da kıtalar. Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Avustralya kıtaları keşfedilmiş o zaman. Fakat işin o kısmı önemli değil. Sonuçta bu bir karikatür. Önemli olan coğrafya öğretmeninin kim olduğu, kimliği. Şimdi elindeki bagetiyle tahtada alt alta yazılı kıtalar öğrencilere göstermekte olan öğretmen, meğer asıl öğretmenin yerine geçici olarak gelmiş. Kendisini de pür dikkat dinleyen öğrencilere izahat veriyor. Çocuklar, evet, çocuklar, öğretmeniniz biraz rahatsız, evde dinleniyor. O gelene kadar birlikte ders yapacağız. Evet, nerede kalmıştık diye de soruyor. Şimdi karikatürün püf noktası da işte tam burası. Emre Ulaş bu geçici öğretmenin kafasını ve yüzünü biraz farklı çizmiş. Hatta rengi de farklı değil mi? Yeşil. Yeşil. Tepeden tırnağa yem yeşil. Neden yeşil derseniz aslında bu öğretmen ayaklanmış bir COVID-19 virüsünden başkası değil. Muhtemelen minik öğrencilere de coğrafya dersinde işte Afrika, Asya, Amerika varyantlarını, Mu varyantını falan anlatıyordur. Bundan iyi öğretmen olur mu? Aha. Yani hepimize geçmiş olsun. Öğrencilere de, öğretmenlere de. Bir büyük geçmiş olsun da Afrikalı kadınlara. Şimdi neden diye soracaksınız. Basında yer alan haberlere göre Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 2018-2020 yılları arasında Ebola virüsüyle mücadele esnasında cinsel istismar ve sömürü vakalarına 21 Dünya Sağlık Örgütü personelinin dahil olduğu 83 kişinin karıştığı tespit edilmiş. Geçen hafta yayınlanan raporda Kongo'daki Ebola salgınıyla mücadele için giden ekipteki Dünya Sağlık Örgütü için çalışan personelin cinsel istismar vakalarına karıştığı kesinlikle ortaya çıkmış. Yani bu rapora göre 29 istenmeyen gebelik olayı yaşanmış. Tecavüzler var yani. Evet. Dünya evet. Sağlık Örgütü çalışanları tecavüz ediyorlar Kongo. Evet, evet. Ve 13-43 yaş arasında 75 mağdur olduğu belirlenmiş, tespit edilmiş. 13 yaş. 13-43 arası diyor haberde, yani evet. Raporda. Ve basın toplantısında konuşmuş Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü. Şöyle demiş, size hizmet etmek ve sizi korumak için görevlendirilen kişilerin size yaptıkları için üzgünüm. Bu olayların neden olduğu süre gelen ızdırap için de üzgünüm. Sizin başınıza gelenler asla kimsenin başına gelmemeli. Bu affedilemez, demiş. Karikatürcümüz Hilal Özcan ise geçtiğimiz cuma günü Fransız televizyon kanalı France 24'te de gösterilen çok vurucu bir karikatür çizdi bu konuda. Ben de çok mutluyum ki yani biraz dışarıya da bakabiliyoruz. Karikatürcülerimiz böyle dışarıda olan bitenle ilgilenip karikatürlerini çiziyorlar. O zaman da tabii yabancı basında da yer alıyor bu karikatürler. Hilal Özcan'ın karikatürü aslında çok basit fakat bir o kadar da anlamlı. Bilmeyenler için Dünya Sağlık Örgütü'nün amblemini anlatmaya çalışayım. Bu bildiğimiz mavi renkte Birleşmiş Milletler amblemi. Onu gözünüzün önüne getirin lütfen. Dünya Sağlık Örgütü'nün amblemi de işte bu. Birleşmiş Milletler ambleminin tam ortasından geçen ve etrafına yılan dolanmış bir asadan oluşuyor. Yani yılanla asa. Yunan mitolojisinden beri tıbbın ve tıp mesleğinin sembolü bu yılanla asa, biliyorsunuz. Eski çağlardan beri kutsal kabul ediliyor ve neredeyse hemen her inanışta yer alan o yılana dönüşen asa aslında hayatı ve yenilenmeyi temsil ediyormuş. Hilal Özcan ise bu Dünya Sağlık Örgütü'nün yılanlı asalı amblemini olduğu gibi almış. Şöyle ki asanın yerine bir Afrikalı kadın kondurmuş. Fakat bu Afrikalı kadın kendini o yılana ezdirmemiş. Başı dik, bir eli belinde, diğer eliyle de boynunu, yılanın boynunu sıkı veriyor. Yılan da böyle gözleri yuvalarından fırlamış. Şaşkınlıkla kadına bakıyor, sanki aman diliyor gibi. Çok hoş bir karikatür, çok çarpıcı üstelik. Ve duruma da olan bitene de dikkat çekiyor. Şöyle bir soluklanayım. Afrika kıtasının durumu işte böyleyken aslında yine Afrika kıtasında Avrupa'ya komşu kuzey ülkelerinden Tunus'ta yine bir kadının adı geçen hafta ön plana çıktı. Biliyorsunuz Tunus Cumhurbaşkanı Kais Saied siyasi kriz sonrası meclisin yetkilerini askıya aldıktan tam 2 ay sonra Necla Buden Ramazan'ı başbakan olarak atadı. Romtane diye geçiyor ama Romtane veya Ama Ramazan diye geçiyor bizim basınımızda. Necla Buden Ramazan jeofizik profesörüymüş. Ve Kays Said de bu atamanın Tunuslu kadınları onurlandıracağını söylemiş. Şimdi ben Tunuslu muhalif pek çok dostum var, karikatürist arkadaşım, dostum. Ve özellikle o Yasemin yani Arap Baharı'ndan bu yana 10 yıldır bayağı muhalif karikatürler çiziyorlardı. Özellikle Nadia Chiari mesela, ondan bu programda söz etmiştik sıkça. Kedisiyle birlikte çok eleştirel karikatürleri vardı. Ben bu atamaya tepkisini, olan bitene tepkisini merakla bekliyordum. Fakat nedense şu ana kadar hiçbirinden pek ses çıkmadı. Yani sanki bir çelişki yaşıyorlar gibi. Hem önceki yönetimi çok eleştiriyorlardı. Sonra bu olan biten tabii ki anayasaya aykırı olduğu için falan. Ne diyeceklerini bilemiyorlar gibi geldi bana. Anlamadım yani. En nihayet bir başka Tunuslu, yine siyasi karikatürcü, Belkamsa Çedli, belki de bütün Tunuslu meslektaşlarının sesi oldu geçen hafta. Belkamsa'nın karikatüründe Cumhurbaşkanı Kays Said'i bir sihirbaz mandrake ya da bizde Zati Sungur diye bilinir. Böyle elindeki siyah melon şapkadan hop diye tavşan çıkartırken görmekteyiz. Fakat yani bu da çok karikatürcülerin başvurdukları bir metafordur. Belkamsa'nın çizimi ilk başta yani ne çıkıyor şapkadan? Necla Buden çıkıyor tabii. Fakat ilk başta pozitif gibi görünüyor bu karikatür. Fakat biraz daha dikkatlice bakınca Necla Hanım'ın kafasından yukarı doğru havalanan küçük bir sinek fark ediyoruz. Şimdi karikatürde, özellikle de siyasi karikatürde bir kişinin başının üzerinde sinek uçurtmak, yani ne yalan söyleyeyim, pek hayra alamet değildir. Malumunuz sinek küçük de olsa mide bulandırmaya yetebiliyor. Fransız karikatür sanatçıları siyasetçilerin kafasında sinek uçurmayı pek severler. Bu konuda bir küçük anekdotum var, izin verirseniz onu anlatayım. 2007 yılında o zaman dönemin başkanı Sarkozy ve Le Monde çizeri de sürekli onu başında bir sinekle çiziyor. Sarkozy de Plantu'ya, ki bunu birinci ağdan biliyorum, duymuştum. Le Monde çizeri Sarkozy Plantu'ya sitem dolu bir mektup yazıyor. Ve karikatürlerine neden kafasının üzerinde bir sinek bulunduğunu soruyor. Plantu de bu mektubu yanıtsız bırakmıyor. Hemen ertesi gün Le Monde gazetesinde çıkan Sarkozy'nin karikatürün kafasında bu kez bir değil, tam üç tane sinek uçuşuyor. Yani bu da matrak bir hikayedir. Bildiğiniz gibi Le Monde gazetesinin birinci sayfasında 40 yıl boyunca çizen Plantu bu yılın Mart ayında emekliye ayrıldı ve o başkanı olduğu Kofi Annan'la birlikte kurdukları Cartooning for Peace vakfının yönetimini ise Monsieur Kak adındaki bir Fransız meslektaşına bıraktı. L'Opinion gazetesinin çizerlerinden Monsieur Kak. Onun da bu haftaki karikatüründe yine Sarkozy vardı. Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy 2012'deki seçim kampanyası ile ilgili mali kuralları ihlal etmekle yargılanıyordu ve bu davadan da suçlu bulundu. Bir yıl hapis. Resmen yolsuzluk, evet. Yolsuzluk tabii. Bir yılda hapis cezasına çarptırıldı. Ve Sarkozy cezasını elektronik kelepçeyle ev hapsinde çekecekmiş. Şimdi Sarkozy'nin bir önemli özelliği de hatırlayacaksınız, lükse ve pahalı metallara olan tutkusu. Hani bizde bir zamanlar nasıl Turgut Özal'ın böyle cross marka altın kalemi, reklama girmiyor değil mi bu, bir simge haline gelmişti. Sarkozy'nin de o bileğinde sallandırdığı kocaman Rolex marka altın saati de aynı şekilde Sarkozy'nin simgesi olmuştu. Çok kullanılıyordu, karikatürcülerin böyle kalemine dolanmıştı. İşte bu kez de Sarkozy'nin cezası açıklanır açıklanmaz, yani elektronik kelepçeyle ev hapsine çarpıldı cezası. Fransız basınında da Rolex markalı elektronik kelepçe karikatürlerinden geçilmez oldu. Muazzam bir reklam tabii. Biz de şu anda galiba reklam yapıyoruz. Neyse. Monsieur Kak'ın karikatürü de bunlardan bir tanesi. Sarkozy'yi o kısacık boyuyla bir Rolex saat standının önünde tezgahta hanıma malum soruyu sorarken görmekteyiz. Elektronik kelepçe yapıyor musunuz? Fena fikir değil aslında, değil mi? Altın kelepçe böyle ayak bileğine takılan falan. Bayağı havalı olur, cool. Evet, bir sene taşır işte. Bir sene taşır, ondan sonra alışır, yine taşır. Yani. Sarkozy'ye karşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini yaptı aklıma gelmişti. Etrafına gökkuşağı bayrağı sarmışlardı kelepçe. O da enteresan, evet, güzelmiş. Peki Fransa'ya gitmişken İngiltere'ye de uğramadan etmeyelim, değil mi? Evet. Yani malum son günlerde Boris Johnson'un Büyük Britanya'sı o yaşadığı ekonomik sıkıntılar ve yokluklarla sürekli gündemin ilk sıralarını işgal ediyor. Fakat ben size İngilizlerin artık dünyaya mal olmuş bir ikonik karakterinden, kahramandan söz etmek istiyorum. My name is Bond, James Bond, 007 James Bond. Ben çocukluğumdan beri izliyorum filmlerini. Son filmi de pandemi nedeniyle maalesef bir yıl gecikmeli olarak nihayet 30 Eylül'de gösterime girmiş. Henüz görmedik. Adı da No Time to Die. Ölmek için zaman yok. Bu yanılmıyorsam ya 25. ya 26. Bond filmi. Ve Bond filmlerinde en hoşuma giden bölüm ve merakla beklediğim bölüm zihni sinir bölümüdür. Yani şöyle anlatayım. Teknolojik ürün araştırma geliştirme bölümü şefi vardır ki Q olarak bilinir. Mr. Q. Bond'a son teknoloji harikalarını ve yeni silahlarını tanıtır ve zimmetler aynı zamanda bu bölümde. Eski Bond filmlerini seyredince bu ürünlerin ne kadar komik ve zamanımızın gerisinde kaldıklarını da kıyaslıyorum. Şimdiki akıllı telefonlarla falan, o zamanlar böyle bir ne bileyim elektronik bir saat falan veriliyordu. Bir de otomobil Aston Martin marka bir otomobili vardı falan. Neyse, karikatüre dönecek olursak karikatürist Patrick Blower 007 James Bond'u Aston Martin marka otomobilin önünde ve Mr. Q'dan son teknoloji harikasını teslim alacağı anı çizmiş. Kahramanımız merakla Q'nun elindeki minik küçük kırmızı bidona bakıyor. Yeşil. Yeşil mi o? Evet. Sonunda işte bir gaf yapacağım, neyse. Pardon. Bütün dinleyicilerimizden özür diliyorum. Yeşil bidona bakıyor. Q, nedir bu diyor. Gizli bomba mı? Görünmezlik boyası mı? Portatif bir şey eksiki mi yoksa? Yani şu hayal gücüne bakın karikatür. Evet. Şimdi Q, Mr. Q elindeki o 5 litrelik yeşil bidonu 007'ye uzatırken gizli ajanı da bizleri daha fazla böyle merakta bırakmıyor. Çok daha iyisi Bond diyor. Kurşunsuz. Nasıl? Güzel değil mi? Muazzam, evet. İşte İngiltere'nin hali pür meali melali. Gezegenimizin hali pür melaline gelince onu da gelin haftanın karikatürüyle. Ay, ağzımdan kaçtı. Greta'nın bu artık çok ünlü üç sözcüğüyle şey edelim, bitirelim. Bla bla bla. Değil mi? Evet. Bu hafta ki son karikatürümüzün çizeri Hollandalı Emanuele Del Rosso. Karikatürün adı da aslında bla bla bla Katar'ı. Bu çok şematik karikatürde diyeceğim. Greta Thunberg büyümüş. O kadar büyümüş ki bir dev gibi adeta. Tıpkı o Gulliver'in, hani Lilliputlar ülkesindeki Gulliver gibi. Ve ne yapıyor Greta? Bacasından dumanı tütmekte olan bir kara trene dünya liderlerini doldurmuş. lokomotifin bacasına bağladığı bir halat vasıtasıyla bu eski Katar'ı da peşinden sürüklüyor. Duman tüten bu lokomotifi peşinden sürüklüyor. Nereye sürüklüyor? Milano'ya, kendisini hararetle destekleyen, alkışlayan ve hepsi de beyazlar içindeki iklim grevcilerinin tam ortasına doğru sürüklüyor. Lokomotiften çıkan duman da tıpkı o kızılderili duman işaretleri gibi bla bla bla diye böyle bir şekil alıyor. Emanuele Derroso, karikatürist Derroso şöyle demiş bu karikatürün altına: İklim krizini durdurmak için Greta'nın dünya liderlerini sürüklemesi gerekiyor. Ben bazı politikacıların Greta Thunberg'ten çözümler istediğini bile gördüm. Oysa asıl çözüm bulması gerekenler kendileri, diyor. Nokta. Evet. Evet. Çok yoğunmuş hafta. Sen evet. Seçmede adını verdin zaten bir tane. Ya ağzımdan kaçtı. Pardon. İyi oldu. Ben de buna destek veriyorum. Ama bir ikinci önerim de var. Evet. Kutlu Perker'in Britney Spears karikatürünü de ikinci aday olarak gösteriyorum. Olabilir tabii. Hiçbir sakıncası. Bulduğu sonunda serbest. Osman Kavala, Demirtaş. Yok be. Britney Spears. Bu arada Instagram'da paylaşımlar yapmaya başlamış Britney Spears. Ben haklısına söyleyeyim. Oy. Benden duymamış oldum ama. Evet. Evet. Diyorsun. Tabii ki Greta. İkisi diyorum ben. Yani itiraz etme hakkımız olmasına karşın etmeyeceğiz tabii ki. çok demokratik bir seçim oldu yine. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler İzhan. Peki, iyi haftalar, iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.